Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W sumie 634 przypadki zakażenia koronawirusem. Niecałą godzinę temu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 7 chorych. Wciąż gwałtownie rośnie liczba ofiar we Włoszech i Hiszpanii. Za chwilę o tym, jak Europa walczy z koronawirusem. Ponad 300 osób w Polsce nie było w miejscu, gdzie mieli odbywać kwarantannę. Im grożą surowe kary. Odnotowano 7 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Informuje o tym Ministerstwo Zdrowia. To informacje podane niecałą godzinę temu. To oznacza, że dzisiaj zdiagnozowano 98 zachorowań. W sumie chore są 634 osoby. Nowe potwierdzone przypadki dotyczą 3 osób z województwa opolskiego, 2 z lubelskiego i po jednej osobie z województw podlaskiego i podkarpackiego. 7 osób spośród zakażonych zmarło. Wśród nich jest 43-letni mężczyzna z Radomia. Był kierowcą autokaru w Grójcu. Do szpitala trafił na początku tygodnia. 43-letni mieszkaniec gminy Radzanów, powiat białobrzeski, przebywał początkowo na oddziale obserwacyjno-zakaźnym, a następnie ze względu na pogarszający się stan zdrowia został przeniesiony na OIOM. To rzecznik radomskiego szpitala specjalistycznego Elżbieta Cieślak. Druga ofiara koronawirusa, o której śmierci poinformowano dzisiaj, to 37-letnia pacjentka leczona w szpitalu w Poznaniu. Prawie 14,5 tysiąca ofiar śmiertelnych i 322 tysiące osób zakażonych. To najnowsze dane dotyczące pandemii koronawirusa na świecie, podawane przez naukowców z Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Maryland. Wciąż gwałtownie rośnie liczba ofiar we Włoszech i Hiszpanii. Kwarantannie są też poddawani politycy, a kolejne kraje zaostrzają restrykcje, aby zatrzymać wirusa. O szczegółach Wojciech Cegielski. We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło ponad 600 osób, a liczba ofiar od początku epidemii to prawie 5,5 tysiąca. W Hiszpanii liczba ofiar wzrosła do 1756 i tym samym kraj ten wskoczył na trzecie miejsce na świecie po Włoszech i Chinach. We Francji zmarły już 674 osoby, a w Wielkiej Brytanii 233. Czeskie radio podało, że jest już pierwsza ofiara śmiertelna w Czechach. Niemiecka kanclerz poinformowała, że udaje się na kwarantannę po tym, jak lekarz, który ją badał, okazał się być osobą zakażoną. Kilkadziesiąt minut wcześniej Angela Merkel dziękowała Niemcom, którzy stosują się do kwarantanny. Przeważająca większość doskonale rozumie, że wszystko zależy teraz od każdej osoby, że każdy musi włączyć się w powstrzymanie pandemii. Das Virus aufzuhalten. Z kolei w Stanach Zjednoczonych republikanin Rand Paul jest pierwszym senatorem, który zakaził się koronawirusem. Kwarantannie poddał się też hiszpański śpiewak Placido Domingo, który także jest zakażony. Australia zamyka od poniedziałku bary, kluby i restauracje, a Grecja wprowadza godzinę policyjną. W zamieszkach związanych z koronawirusem w więzieniu w stolicy Kolumbii, Bogocie, zginęły 23 osoby. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A zarówno Światowa Organizacja Zdrowia, jak i politycy apelują, aby nie wychodzić z domów. W Jordanii i Argentynie za złamanie zakazów można trafić do więzienia. W Izraelu przestrzeganie nakazu pozostania w domach pilnują wojsko, policja i służby specjalne. W Polsce przestrzegania kwarantanny pilnuje policja. W ciągu ostatniej doby mundurowi sprawdzili ponad 66 tysięcy miejsc, w których są osoby objęte kwarantanną. W większości przypadków szczęśliwie można powiedzieć, że stosują się do tych zaleceń inspekcji sanitarnej. No niestety były również 339 osób, wobec których policjanci sporządzili dokumentację, gdyż wykryli nieprawidłowości. Te sprawy oczywiście będą wyjaśniane. My tutaj apelujemy przede wszystkim o rozsądek, o rozwagę, bo to jest nie tylko zdrowie bezpośrednie tych osób, ale także ich rodzin oraz osób, które ewentualnie mogą się zetknąć z tą osobą. Mówił komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Za złamanie zasad kwarantanny grozi grzywna do 30 tysięcy złotych. Wszyscy kuracjusze muszą wrócić do domu, a sanatoria i uzdrowiska mają zostać zamknięte. Narodowy Fundusz Zdrowia nakazał im natychmiast wstrzymać pracę. Ograniczenia są spowodowane stanem epidemii, tłumaczy rzecznik łódzkiego oddziału funduszu Anna Leder. Kuracjusze muszą wyjechać, natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia poprosił sanatoria, aby umożliwiły kuracjuszom jeszcze korzystanie z pokoi, z posiłków i pomogli w tym, żeby kupić na przykład bilet elektroniczny na autobus czy pociąg, tak żeby kuracjusze bezpiecznie mogli wrócić do domu. Wcześniej, już od 14 marca, w uzdrowiskach nie przyjmowano nowych pacjentów. Teraz także prowadzone już turnusy rehabilitacyjne muszą być przerwane. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro opady śniegu w ciągu dnia jedynie w rejonach podgórskich Karpat i w Karpatach. Na termometrach będzie maksymalnie od zera na południowym wschodzie, przez około 4 w centrum, do 5 na zachodzie. Tej nocy na południu, południowym wschodzie oraz na wschodnim wybrzeżu przelotne opady śniegu. Na termometrach od minus 9 stopni na północnym wschodzie, przez około minus 5 w centrum, do 1 stopnia miejscami w rejonie Zatoki Gdańskiej. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem. Gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, merdające ogony i pobrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa około 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Bez ich pomocy nie byłoby tak wielu szczęśliwych adopcji psów i kotów. Wspierając TPZ Arkadia w Głownie, pomagasz zwierzętom. Sprawdź, jak to zrobić. www.przytuliskoglowno.pl. Ogłoszenie społeczne. Zostań w domu z Trójką. 6 minut po godzinie 22:00. Ta audycja to Wieczór z Trójką w domu, w domu, w domu. Taka minimaksowa w duchu i taką minimaksową tradycją, proszę Państwa, było witanie wiosny tą oto piosenką. It's spring again. Away a few tears. I tak oto tradycji stało się zadość. Pod koniec marca wiosnę powitał zespół Sideway Look. To taka piosenka wiosenna z lat 80. jeszcze tradycyjna u nas. Proszę Państwa, jeśli dobrze liczę, 3 dni temu wydarzenie w sieci, pojawił się tam oto nowy utwór, nowa piosenka podpisana przez Mariusza Dudę. Aby przybliżyć Państwu to wydarzenie, połączyłem się telefonicznie z artystą. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mariusz Duda przy telefonie z drugiej strony. Nie mylę się, że to pierwszy raz podpisujesz swój utwór imieniem, nazwiskiem? Jeżeli nie licząc pewnego duetu, który ukazał się kilka lat temu, to tak. No tak, był nawet zespół z nazwiskami, ale myślę o takich solowych projektach zdecydowanie. 6 lat temu, w 2014 roku, razem ze Stevenem Wilsonem zrobiliśmy piosenkę, którą zatytułowaliśmy swoimi nazwiskami, więc poniekąd był to mój debiut, natomiast ta piosenka jest rzeczywiście pierwszą podpisaną tylko i wyłącznie przeze mnie. No to prosimy wyjaśnić powody, dlaczego tak? Ach, no właśnie, niespokojna dusza. Myślę, że trochę zawsze ciągnęło mnie w stronę takich prostych piosenek, a ponieważ nie chciałem, żeby Riverside skręcało w tę stronę, ani Lunatic Soul, więc pomyślałem, że tworzę trzeci projekt, nie będę się bawił w nowe nazwy, tylko zatytułuję go już po prostu swoim imieniem i nazwiskiem. Myślę, że to się chyba bierze ze względów estetycznych, ale też ze względów takich, że chciałbym, żeby ten Riverside był jednak zespołem takim progresywnym, nazwijmy to, a więc są plany, żeby kolejną płytę teraz z nowym członkiem wydać w klimatach starszych płyt. Lunatic Soul zaś jest takim projektem moim mocno folkowo-orientalnym, gdzie z góry skazałem siebie na brak gitary elektrycznej. No i to są projekty, które chcę rozwijać w tym stylu, w tej stylistyce, w której to się działo do tej pory. Natomiast jako Mariusz Duda chciałbym stworzyć, tak wejść pomiędzy te dwa światy i je tak trochę bardziej porozdzielać, więc chyba najzwyczajniej w świecie miałem ochotę na coś takiego prostego, zwyczajnego, a nie chciałem mieszać do tego ani Riverside, ani Lunatic Soul. Gdy usłyszałem, że jest takie wydarzenie, pomyślałem sobie, że to taki pomysł, żebyś zagrał wszystko sam, żeby to był one man band, ale okazuje się, że nie. Po wysłuchaniu piosenki już wiem, że nie. To kto tam gra i czy to jest istotne, że tam się pojawia zespół? Jeżeli chodzi o solowe piosenki Mariusza Dudy, które będą się pojawiały cyklicznie raz na jakiś czas, to tutaj jak najbardziej chciałbym współpracować z różnymi muzykami. Płyta solowa, znaczy płyta Lunatic Soul, która się szykuje, będzie płytą, gdzie zagram na wszystkich instrumentach, więc wystarczy tego one man band. W piosence The Song of a Dying Memory gra na perkusji Maciej Gołyźniak, znany z trio, Maciej Gołyźniak Duda. Poprosiłem go i pięknie mi zagrał partie perkusyjne. I Michał Mierzejewski, z którym współpracowałem w Fracture, czy Lunatic Soul, zrobił mi tutaj partię kwartetu smyczkowego i też załatwił kolegów swoich i to pięknie mi podegrali, więc same żywe instrumenty tutaj się dzieją, a całą resztę zawiaduje moja skromna osoba. No bardzo pięknie podegrali, zaraz to Państwo usłyszę, mówię do słuchaczy, ta pieśń nazywa się The Song of a Dying Memory. Powiesz coś o... Wiem, że piosenki powinny się bronić same, ale to dość istotny także tekst jest o tym, że nam tak przeszłość szybko umyka. Chodzi o to, żeby o niej pamiętać, czy po prostu żal, że umyka i koniec? Myślę, że ten memory to jest też trochę takie związane z światem, w którym żyjemy. Bo pomysł na te moje solowe dokonania jest taki, żeby teksty tym razem trochę dotyczyły życia na naszej planecie, naszej planety. On jest trochę eko, że się tak wyrażę. I te memory to jest też trochę nasza planeta Ziemia. Żeby nie być takim zbyt dosłownym, to oczywiście połączyłem to ze wspomnieniem, bo każdy z nas, wydaje mi się, ma w swoim życiu jakieś wspomnienia, do których wraca, kiedy jest mu źle. To są takie kotwice, zarzuca kotwice gdzieś tam do tych czasów bezpiecznych i one sprawiają, że ma punkt odniesienia, może się odbić, może do czegoś wrócić, może sobie z tym pomóc. Natomiast im człowiek jest starszy albo im większe doświadczenia, tudzież traumy go spotykają, czasami niektóre te wspomnienia się zamazują, więc to jest taka trochę oda do tego, co było kiedyś. Ale jest też, tak jak mówię, analogia do tego dawnego świata, który powoli zaczyna zanikać. Nie wiem, czy szczęście, czy pech chciał, że ta piosenka ukazuje się akurat w takim momencie, kiedy na tym świecie nie dzieje się najlepiej. Kiedy wszyscy zamknięci jesteśmy w swoich własnych twierdzach, więc mam cichą nadzieję, że przynajmniej klimat, w jakim ten utwór został stworzony, będzie takim kojeniem duszy i takim taką próbą odnalezienia spokoju w tym, co się dzieje. No to ja bym chciał jeszcze tak zapytać. Nie wymagam wielkiej odpowiedzi, bo to będzie dość zaskakujące pytanie. Czy ciężkie czasy mobilizują artystów, czy raczej ich osłabiają duchowo? To zależy. Kiedy miałem taki dosyć trudny okres po śmierci naszego przyjaciela z Riverside, Piotra Gruzińskiego, to nie wychodziłem ze studia przez praktycznie cały rok i zdałem sobie sprawę jakiś czas temu, że udało mi się w ciągu roku wydać 3 płyty, 2 płyty Lunatic Soul i Riverside, więc to może też działać mobilizująco jak najbardziej. Natomiast to zależy. Jeżeli chodzi o twórczość, to na artystów różnie to działa. Niektórzy są bardziej kreatywni, inni wręcz przeciwnie. Czekają, aż ten huragan minie, żeby móc mieć święty spokój. To nie do końca jest tak, że wszyscy czerpią siłę ze swoich takich ułomności albo jakichś złych sytuacji. Natomiast niewątpliwie to, co się dzieje w tej chwili, kiedy artyści wrócili z tras koncertowych i zamknęli się w swoich mieszkaniach, na pewno skłoni wielu muzyków do tego, żeby sięgnęli za instrumenty i zaczęli coś tworzyć, bo coś muszą robić, prawda? Więc tutaj też podejrzewam, czeka nas wysyp pomysłów online, który się wszędzie gdzieś wydarzy. Jest to na pewno kreatywny okres, przy czym, tak jak wspomniałem, nie wszyscy może w takich komfortowych czy też dyskomfortowych warunkach są w stanie pracować, więc no to jest, to zależy. Ja osobiście mam zamiar wykorzystać to na tworzenie nowej muzyki, oczywiście. Z radością przyjmuję taką deklarację. To było telefoniczne spotkanie z Mariuszem Dudą. Dziękujemy bardzo, kłaniamy się. Dziękuję, kłaniam się nisko. I usłyszą Państwo teraz tę pieśń, o której była mowa. To jest pierwsza piosenka wydana pod własnym nazwiskiem przez Mariusza Dudę. Tego Mariusza, którego Państwo znają z Riverside i z Lunatic Soul. I to jest z opisu, wiem, pierwsza z serii pieśni podskórnych. Tytuł The Song of a Dying Memory. Started to lose bit by bit all I had left of you, all I had cherished and adored, got blurry. I felt the kiss of the heat fading on your cracked lips, whispers that I'm not afraid to Mariusz Duda, The Song of a Dying Memory. Państwo piszą: piękna piosenka, piękny tekst na trudny czas. Mam wiadomość, ciąg dalszy jest niewykluczony, w przyszłości cały album. Nawet jeśli jeszcze będą albumy wydawane. Myśli o koncepcji albumów w ogóle. Proszę Państwa, słuchają Państwo Wieczoru z Trójką w Domu, zgodnie z hasłem Zostań w Domu, ale z radością czytam, że minimaksowe miasteczko siedzące w domach i trochę niespokojne, jednak czujne je przy głośnikach, i to już od 21:00, i potrzebuje tego minimaksowego ducha. No, ja też Państwa potrzebuję, kłaniam się nisko. Minimaksowe miasteczko jakby wymyślone na te czasy, bo ono się zebrało samo, jak Państwo wiedzą, intuicyjnie, niezależnie w sieci, i tam się zbiera nieustannie. Zdrowia sobie życzymy nawzajem. I z wielką radością teraz dla Państwa i dla siebie wracam do nowej płyty Morrisseya. I am not a dog on a chain. I use my own brain. I can turn the conversation off. I'm too clever to be robbed. I am not a dog on a chain. Thanks all the same. I have patience and I have time, both of which are mine. I hear a call, I hear a cry, I raise my voice, I have no choice. I raise my hand, I hammer twice. I see no point in being nice. I am not a dog on a chain. I use my own brain. I do not read newspapers. They are troublemakers. Listen out for what's not shown to you. Civilized and careful way, they'll sculpture all your views. So open up your nervous mouth and feel the words come streaming out in volume, pitch and rising cries, opening. Crowds are loud. Oh, maybe I'll be skinned alive by Canada Goose because of my views, because of the truth, because of my fleece, because of my niece. Like drinking ink, the words explode. Fatter than fists, louder than blows. Fatter than fists, louder than blows. The dead are I am not a dog on a chain to był tytułowy utwór z nowego albumu Morrissey'a, w którym artysta wyraźnie swoje credo wykłada. Wiadomo, artysta niepokorny. 13. studyjna płyta Morrissey'a powstawała oczywiście z przerwami przez 2 lata, częściowo we Francji, częściowo w Stanach. Ten sam producent pracuje z Morrissey'em już chyba przy 4. albumie i to wyraźnie słychać. Jest taka pewna spójność dźwiękowa. Na tej nowej płycie jest 11 piosenek, których forma często wybiega poza takie potoczne rockowe schematy, ale są i takie całkiem zdecydowane utwory. Morrissey może sobie pozwolić na wiele. Jego głos jest tym elementem, który spaja to dzieło w całość. Darling, I hug a pillow in absence of you. A pillow to replace your face. Loving you is a trauma no one else should face or sit still for. Why can't you give me some physical love? Why can't you give me some physical love? Everything else is in place except physical love. For me in the years to come, in the hope of a moment that cannot return. Thankfully, why can't you bring figs of poppy moist, roasted in passion and salty in voice, no longer keeping a secret of your secret place. Nowy album Morrisseya. No, trzeba znać, trzeba znać. Trzeba posłuchać chociaż raz. To teraz, proszę Państwa, wracam do zagadki z pierwszej godziny dzisiejszego wieczoru z Trójką w domu. I Państwo bez trudu rozpoznali na podstawie przykładów muzycznych trzy zespoły: The Animals, The Yardbirds i Led Zeppelin. To nie było trudne, ale cała zagadka nie była łatwa, bo pytałem o osobę, która łączy te trzy zespoły i podpowiadałem Państwu, że chodzi o takiego przysłowiowego piątego członka zespołu. No ale trudne to było, więc Państwo szukali głównie w takich postaciach oczywistych muzykach, że to Eric Clapton, że to Jimmy Page. No Page rzeczywiście w tamtych czasach grywał w przeróżnych zespołach, nagrywał z Rolling Stonesami, z Donovanem, a z kim on nie nagrywał, ale z Animalsami to jednak nie, więc tu Page odpada. Clapton też nigdy w Animalsach nie grał, z kolei Rick Barton w Zeppelinach nie miał przyjemności. Ale były i prawidłowe odpowiedzi. Nie było ich wiele, ale kilka było. Gratuluję. Tą osobą, jest, o którą pytałem, jest jeden z najsławniejszych brytyjskich menedżerów rockowych, Peter Grant. Niezwykle barwna postać to brytyjskiego rynku muzycznego w latach 60. i 70. On był menedżerem Animalsów i Yardbirdsów, ale przede wszystkim menedżerem, no i opiekunem takim prawdziwym, ojcem Led Zeppelin od początku do końca kariery w Wielkiej Brytanii. No bo w Stanach to troszkę może inaczej wyglądało, tam mieli drugiego ważnego opiekuna. Peter Grant miał blisko 2 metry wzrostu, potężną posturę. Zanim zaczął działać w branży muzycznej, był zawodnikiem amerykańskich zapasów i potem słynął z tego, że zawsze potrafił wyegzekwować honoraria należne jego muzykom. A tak poważnie mówiąc, przyczynił się do tego i za to jest do dzisiaj ceniony i szanowany i wspominany, że zaczęto muzykom rozrywkowym i rockowym płacić prawdziwe pieniądze za ich występy. Wspominam tę postać, czyli Petera Granta, dziś, ponieważ ukazało się właśnie polskie wydanie ciekawej książki brytyjskiego dziennikarza Marka Blake'a. Tłumaczenie jest dziełem Anny Cichosz, a polski tytuł tego dzieła brzmi Do samego końca: Peter Grant, Led Zeppelin i pozostali. Opowieść o życiu największego menedżera rockowego. Zagadka zakończona, proszę więcej w tej sprawie nie pisać. Mam kilka egzemplarzy tej książki i będzie losowanie i te egzemplarze zostaną wysłane do tych, którym szczęście w losowaniu dopiszę. Losowanie odbędzie się z udziałem wszystkich tych, którzy zechcieli z Państwa napisać do mnie w tej sprawie. Nawet w losowaniu objęty będzie list internetowy, w którym odpowiedzi brzmiała, że tym wspólnym elementem to jest kilka pań, które wtedy nazywały się grupis. I want Świat jest jednak pełen niespodzianek, a mam na myśli wyłącznie świat muzyki rozrywkowej, a rocka w szczególności. Jimmy Page to już chyba nigdy nie nagra tego swojego albumu, jak państwo sądzą, bo ja już się boję, że nic z tego nie będzie. Rolling Stonesi podobno już mieli, podobno już było o krok, ale jakoś przestała być o tym mowa. A zespół Deep Purple nagrał już kolejny album i zapowiada wydanie swojego usza 12 czerwca. Pierwsze ujawnione właśnie nagranie z tego dzieła nosi tytuł Throw My Bones. No, naprawdę niezatapialny zespół. Duża radość, mam nadzieję, myślę, że nie tylko dla mnie. Deep Purple wydają swoją nową płytę 12 czerwca, właśnie ujawnili pierwsze z niej nagranie. W całości dostępny jest już album fińskiej grupy Wishing Well, która nie ukrywa, że wzoruje się na zespole Deep Purple. Mają bardzo dobrego organistę i gitarzystę, reszta składu też niczego sobie. Trzecia w karierze najnowsza płyta nosi tytuł Do or Die. We'll be right back. I tak oto nieoczekiwanie zrobił nam się purpurowy kącik w tym wieczorze z trójką w domu. To były purpurowe dźwięki z Finlandii. No to jeszcze jeden naśladowca ze Szwecji. Zespół Sienarut działa już ponad 20 lat i nigdy nie ukrywał, że powstał z miłości do Purpli. Kiedyś to było jeszcze bardziej słychać, bo oni mieli w składzie wokalistę, chłopaka. Ostatnio w Sienarut zatrudniona jest wokalistka, co brzmienie całości nieco zmienia. No ale nadal jest całkiem purpurowo. See the sunset through the trees. Smiling. to Sienna Rudd ze Szwecji z nowiutkiej, świeżutkiej płyty The Secret of Our Time. No to co jeszcze? No państwo wiedzą, za 5 dni nowy Pearl Jam, 12 premierowych piosenek, głos Eddie Vedera nadal wspaniały. High or low, where'd you go? Are you stuck in the middle, a spectral invisible ghost? I'm here juxtaposed, like images of angels in the snow. Our courage melts away, it comes and goes. Where you been? Can I find a glimpse of my friend? Don't know where or when one of us left the other behind. Divisions came and troubles multiplied. Incisions made by scalpels. My altered perception's unclear. Please interfere. Sadness comes with it, a sea of tears. Would some love be best had it not appeared? Is this you? Here I stand. Intense recollections of pain, self-neglecting again. Like you, I keep it in. Thought you found a game where you could win. Yeah, it's all vivisection in the end. Cold. Collections to